De Nederlandse Tapijtunie, de grootste tapijtverkoper van Nederland. Met een enorme sortering tapijt en vinyl in voorraad. Wij leveren van fabriek naar gebruiker tegen de laagste prijzen. Ook wordt uw tapijt eventueel binnen 24 uur gratis en vakkundig gelegd. De Nederlandse Tapijtunie, Grote Noord 77 in Horen. Telefoon 02290 131 40. Let op de speciale weekaanbiedingen in de krant. De Nederlandse Tapijtunie.